जानने की जरूरत है। हमारे पास एक बड़ी भारी पूंजी है, वो पूंजी है हमारी उम्र। धन है वो तो कमाया जा सकता है, पैदा भी किया जा सकता है, पर ये पूंजी तो खर्ची होती है, इसलिए वृद्धि नहीं होती है। और इसी तरह तरह के तरीकों से नाश किया जाता है। ऐसे तरीकों नाश नहीं किया जाता तो कुछ दिन जी सकते हैं, पर नाश करने की प्रवृत्ति ज्यादा हो रही है और उसे सदुपयोग की तरफ ध्यान कम दिया जाता है। इस बात से यह बात कहने की मन में आई कि आप लोगों में सेवन कह तो दू, आप ध्यान दें तो बड़ी अच्छी है, कृपा होगी, आपकी मेहमान होगी, आपकी विशेष मेहरबानी होगी, ध्यान दें तो। और नहीं दें तो मर्जी आपकी है और हम क्या करें, और हम क्या करें, आप दशा ही है। समय बहुत बढ़िया पूंजी है, उस समय से ये धन कमाया जाता है, पर कई धन से वो पूंजी नहीं मिलती। लाखों करोड़ों रुपया देने पर भी जीने का समय नहीं मिलता है, और समय खर्च करने से कुछ मिलता है। धन भर किसी समय करें जो 60-70 रुपये 200-500 ऐसे मिल सकते हैं, पर 70-80 जो मामूली चीज है एक दिन भर में कितने रुपये मिल सकते हैं। रुपये हजारों लाखों करोड़ देने पर भी जीवन का समय एक दो दिन और मिल जाए ये कठिन वर्ण देता है, असंभव सा दिखता है। अगर सदुपयोग से समय मिलता तो धनी आदमी नहीं मरते, गरीब मर जाते बेचारे, पर धनियों की चलती नहीं है इसमें, समय आने पर जाना ही पड़ता है। ये समय सबको खा रहा है, ये बड़े बड़े चीजों को, ये समुद्र है, ये पृथ्वी है, ये तारा है, ये सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र है, सबको काल खा रहा है, सबको नाश कर रहा है। और सबसे बढ़िया पूंजी हमारे पास में समय की है, जिससे हम धन भी खरीद सकते हैं, मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि का भी उपार्जन कर सकते हैं, लौकिक चीजें भी ले सकते हैं, अलौकिक परमात्मा की प्राप्ति अलग जीवन का समय दिया जाए, ये समय दिया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हम कर सकते हैं। अनंत ब्रह्मांड दिन के पुनः मात्र से नाचता है, संपूर्ण उत्पन्न होता है, जसित होता है, लीन होता है, ऐसे जिसकी कृपा से, जिसकी कटाक्ष से, जिसकी दृष्टि मात्र से, ऐसे परमात्मा को ये समय देकर भी हम खरीद सकते हैं और परमात्मा आपके वश में हो सकते हैं। बहुत कहूं का कथा बधाई, ये आचरण वश में भाई, भगवान वश में हो जाए, ऐसी शक्ति इस पूंजी में है, इस धन में ताकत है, वो जो भगवान को वश में कर सकते हैं उस धन को निरंतर नष्ट कर रहे हैं, चार सौ खेल तमाशा में और उससे भी ज्यादा महिला मांस आदि सेवन करने में, नर्कों की तैयारी करने में उस समय को खर्च कर रहे हैं, गुटखा आदि खाद खा करिए, परंपरा आदि मामूली मामूली चीजें, ज्यादा मैं नहीं कहता हूं, परंतु आप समय बर्बाद कर रहे हैं। तो समय के साथ साथ अपने देश का धन बर्बाद कर रहे हैं। अब मैं इस बात की तो दृष्ट दें तो दुख होता है, परंतु करे क्या, आप मानते नहीं है, इस वक्त हताश हो जाते हैं। सर्वथा हताश में नहीं होता हूं, परंतु मन पर असर पड़ता है कि ये विचार कुछ ख्याल करते ही नहीं, इस तरह ध्यान देते ही नहीं है, बड़े आश्चर्य की बात है। अपने धर्म की तरफ, अपने विचार की तरफ, जिससे भी कल्याण हो सकता है, ऐसे कल्याण की बातें मैंने दूसरे धर्मों में सुनी नहीं है। ख्याल तो मैंने किया है, मैंने भाषाओं जानता नहीं हूं, परंतु रुचि मेरी यही है कि अंग्रेज क्या मानते हैं, मुसलमान क्या मानते हैं, पारसी हमें क्या मानते हैं, यहूदियों का क्या धर्म है आदि आदि विचार किया है, तो इनका जो मुक्ति के विषय में, जीव के कल्याण के विषय में जितना हिन्दू धर्म ने विचार किया है, ऐसा मेरी जानना किसी ने नहीं किया है। अगर किसी ने किया हो तो आप इतने सुनते हो, मेरे को एकांत में समझाओ, मेरे को बताओ, मेरी जिज्ञासा है, मैं इस बात को जानना चाहता हूं। इस पृथ्वी मंदिर के ऊपर हम सुनते हैं कि 200 देश है, जैसे हिन्दुस्तान है ऐसे ऐसे 200 देश है, छोटा है कोई, छोटा कोई बड़ा है कोई, असर उन 200 देशों में जो रहने वाले जन है वे इस बात पर विचार करे तो बड़ी अच्छी बात है। और क्या क्या विचार लोगों ने किया है, किस तरह से आगे बने हैं और किस तरह से कल्याण होता है, ऐसा विचार किया हो मेरे से जानने बात आई नहीं है अभी तक, मैं साधारण खोज में हूँ, ज्यादा तो उनके पीछे नहीं पड़ा हूँ, और साधारण खोज मेरे मन में है कि मैं कोई शुरूता से परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता बताने वाला हूँ, ऐसा किसी में भी दीनता नहीं है जैसा हिंदू धर्म में है। उस हिंदू धर्म पर भी आप लोगों की अशुद्धता हो रही है, स्वयं आप नष्ट कर रहे हैं। इन दिनों में मेरे मन में असर पड़ता है, मैं कितना ख्याल करता हूँ उस तरह पर, आप उसे ध्यान नहीं देते। मेरे विचार आ रहा है कि ऐसा जल्दी से जल्दी आपका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, जीते जी इस शरीर में आप अपना परिवर्तन बना भारी देख सकते हैं। ऐसे जीव जीव जीते जीते आपको मालूम हो सकता है, ऐसी विलक्षणता जिस धर्म में है इसकी बातें विशेषता से मेरे सामने आई है। मैंने लिखा भी है शारीरिक संजीवनी संजीव संयमी की टीका है, उसमें लिखा है, उसके ऊपर तीन पुस्तक लिखी है, उस गीता पर बहुत ही श्लोकों पर फिर विचार किया है, उस पर संजीवनी का परिशिष्ट लिखा है, उसमें भी कई उपाय लिखे हैं, और भी मेरे मन में उत्साह आ रहा है कि जल्दी से जल्दी आदमी का कल्याण हो सकता है, जल्दी वो सुखपूर्वक परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसे उपायों की खोज में मैं हूँ। मेरे को मिले तो मैं बताऊं, भाई लोग सुने तो सुनाऊं, ऐसी खोज भी की है मैंने। साधारण मेरा आसन है, परंतु है ये भगवान की कृपा है, बालक पर से मैं इधर लगा हुआ हूँ, और उम्र भी होगी कैसी, पर इस विषय में जानकारी करने का उत्साह मन में रहता है। आप सुने मैं सुने से नहीं ऐसा, परंतु मेरे मन में ऐसा विचार है, मैंने कभी कभी ऐसा कह भी दिया है कि पांच सात वर्ष और जी जाएंगे तो आपको और भी सुगमता बता देंगे, और भी सरलता बता देंगे, परमात्मा प्राप्ति बड़ी सरलता से हो सकती है, ऐसी बातें भी कही है, वो बातें मैं कहता हूं, परंतु मैं बैठा था एक दिन, इन दिनों पांच सात दस दिनों में पंद्रह दिनों के भीतर याद नहीं है, तुमसे विचार आया मन में, तू इतना विचार करता है, ये लोग कुछ विचार ही नहीं करते, ये ख्याल ही नहीं करते कि किसी तरह से हमारी आध्यात्मिक उन्नति करे। ख्याल करना तो दूर रहा, पतन हो जाए जिस तरह निकलने काम में शरीर समय समाज जाए, नाश नष्ट समय कर दे, ऐसा उद्योग कर रहे हैं, ऐसा उत्साह से उद्योग कर रहे हैं, कहां तक वो विचार नहीं करा, तेरा विचार करना निरर्थक है, ऐसा मन लाया, फिर निरर्थक तो मैं नहीं मानता हूं, परंतु मन पर असर पड़ा कि तू जो विचार करे उसे लोग उल्टे चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, हमारे देखते देखते कितना ही पतन हो गया, हमारे देखते देखते ज्यादा समय तो कितना हुआ जो भगवान जाने, छोड़ते हैं लोगों ने, पर हमारे देखते देखते भी बहुत परिवर्तन हो गया, हम चाहते हैं कि उन्नति हो, तो कुछ हो नहीं है, कुछ दिखता है, परंतु जैसा होना चाहिए ऐसा नहीं है, कारण आप लोगों का उत्साह कम है, इस तरह विचार आपका मिलती है, इससे उतर स्तर में आपका बड़ा उत्साह है, बड़ी तेजी से चल रहे हैं, या पत्र की तरफ जा रहे हैं, नाश की तरफ जा रहे हैं, और क्या करें, ईश्वर हृदय में दुख होता है, ज्यादा रुकु नहीं होता है, थोड़ा होता है, थोड़ा विचार आता है मन में, पर फिर क्या करें, आप लोग तरफ से आकाश हो जाते हैं कि आप मानते नहीं, विचार नहीं करते, थोड़ी छोटी छोटी छोटी मामूली मामूली बातों में भी विचार नहीं करते, सोचते नहीं है। आप लोगों को अवसर बहुत बढ़िया मिला है, समय बहुत अच्छा मिला है, शरीर अच्छा मिला है, धर्म अच्छा मिला है, विचार नहीं है, बातें बड़ी अच्छी मिली है, पर इस तरफ आप ध्यान कम देते हैं। अगर ध्यान दें आप तो बड़ी भारी उन्नति आपकी हो सकती है, दुनिया का उपकार आप कर सकते हो। हमारे देश में जड़ी बूटियां ऐसी होती है जिन बूटियों से दुनिया भर के लोग दूर हो सकते हैं, ऐसा हो सकते हैं, पर इस तरह ख्याल ही नहीं है लोगों का, ख्याल ही नहीं, विचार ही नहीं है। विदेशी लोग ले जा रहे हैं बूटियां, ले जा रहे हैं चीजें, ले जा रहे हैं, यहाँ धन जा रहा है, आपका बहुत समय वो बर्बाद हो रहा है, आपका धन जा रहा है। विदेशी कंपनियों कोई आई है उसे आपका कितना धन बर्बाद होता है, थोड़ा देखता हूँ, ज्यादा नहीं देखता हूँ, तो मेरे मन में आती है कितना धन बर्बाद हो रहा है, क्या देश की क्या दशा होगी, विचार नहीं कर सकते इसे आप लोग सोचते ही नहीं है, बड़ी दुर्दशा होगी ऐसा मालूम होता है। अरे फिर उपाय हो नहीं सकेगा, अरे आप भी मददगार हो रहे हैं, आप उनमें सहायक हो रहे हैं, मदद दे रहे हैं, इस वास्ते भी इसका दुख होगा, फिर भी जैसी मर्जी आपकी क्या करें। सज्जनों से मेरा कहना है, एक बात विशेष कहने के लिए आज मन में आई कि अपना जो समय है ये बहुत कीमती है, मनुष्य जन्म का समय बड़ा कीमती है, ये निरंतर विषयों का सेवन करना, भोगों का भोगना और तरह तरह का व्यसन करना और अपना समय बर्बाद कर देना, बड़ी जोर से आप लोगों को बात लगी है, इस वास्ते थोड़ी कृपा करें, कृपानाथ शुद्ध अन्न उजर सेवन करें, शरीर के ऐसी आप आदत बना ले कि जिससे सुगमता से अपना निर्वाह हो जाए, पैसा अगर उपकार में लगाओ, दीन दुखियों की सेवा करो, वृद्धों की सेवा करो, बड़ों की आज्ञा पालन करो, बड़े बूढ़े हैं उनकी रक्षा करो, सेवा करो, दीन दुखी गरीब हो उनकी सेवा करो, अभाव ग्रस्त है उनकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ और भगवान को याद करो, ये दो बातें मुख्य है, भगवान को याद करना और दीन दुखियों की सेवा करना, ये मुख्य काम है। आपका उद्धार होगा, आपका भला होगा, इसमें नुकसान नहीं है, और समय आए उसका सदुपयोग करें, समय निरंतर में चला जाए और निरंतर से भी पापों में चला जाएगा, झूठ कपट जहर शादी बेईमानी आ गई, पैसे कमाने के लिए भी तत्परता से लगते हैं तो उसमें झूठ कपट को मुख्य मानते हैं, और ऐसी जच गई है भीतर कि झूठ कपट बेईमानी किए बिना पैसा पैदा होता ही नहीं, ऐसी बात बैठ गई है। गोस्वामी महाराज ने पहले लिखा रामायण में कि कल केवल मूल मूल मलिना पाप पोयो निधि जन मन मीना, पाप रूपी समुद्र में हमारा सारा मछली बन गया, मछली पानी से निकालने की बात कह देंगे समझ में आ गई, निकाल देंगे तो व्याकुल जा बाढ़ जाते ही व्याकुल हो जाती है। इसी तरह से आपके मन में आ गया है पाप पयोन भी जन मन मीना, आपका मन मछली बन गया है, उसमें मछली जड़ से दूर होना चाहती नहीं है, दूर करो तो मर जाएगी, वो जी नहीं सकते, ऐसी बात है, तो बिना पापों के बिना आप रह नहीं सकते, ऐसा बड़ा भारी है अवश्य आपको भीतर में ऐसा भाव बच गया, आपसे कृपा कर मैं कहता हूं कि धन मिलना है उतना ही मिलेगा। रामायण में आया है पाप कर तो ऋषि मास्टर जाई नहीं कटिपट नहीं पेट जाई पाप करने में कमी नहीं दिखी निश्चित असर दिन रात दिन रात दिन रात में दिन नहीं आए तुम पाप करते रहते हैं पैसा पैदा हो जाए खूब परंतु नहीं कटिपट लज्जा निवारण के लिए कपड़ा नहीं मिलता पेट भरने के लिए अन्न नहीं मिलता दशा ये हो रही है और पाप रात दिन करते हैं फिर भी रुचि ऐसी है पाप करने से होगा आपको ऐसी नहीं है आप लोगों की रुचि ऐसी हो रही है पाप करने की है उसके द्वारा कुछ हमारा भला होगा ऐसा सोचते भी है कुछ बड़े ज्ञान सत्संग आदि भी करते हैं बड़ी आनंद की बात है बड़ी अच्छी बात है परंतु हमें इससे इतने से संतोष नहीं है हमारे संतोष आप तत्वज्ञ बन जाए आप जीवन गुण बन जाए आप भगवान के प्रेमी बन जाए आप भगवत भगत बन जाए आप महात्मा बन जाए आप उपकारी बन जाए आप दानी बन जाए आप सब सबका दुख दूर करने के लिए अपनी तरफ से उद्यत हो जाए कितना देश सुखी हो सकता है कितना देश में आनंद हो सकता है कितनी प्रसन्नता हो सकती है कृषि विक्षमता हो सकती है देश में अगर आप तैयार हो जाए और उसके लिए एक ही बात समय अपना है उसका उच्छे से पूर्व है इसका उपाय ऐसा आप जितने भाई बहन बैठे हैं ये अगर विचार कर लें कि हम समय बर्बाद नहीं करेंगे एक एक अक्षर उसका एक एक क्षण भी पहुंच कंसर से विद्या मथन से जिंदगी विद्या का अध्ययन करना हो धन कमाना हो तो एक क्षण भी निरंतर दर्शन रहे धन कमाना हो तो एक कण का भी नष्ट कर रहे सदुपयोग करें दुरुपयोग न करें कंसर से ही क्षण भी इस समय बर्बाद न करें अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं उद्धार चाहते हैं तो आप लोगों से प्रार्थना है समय बहुत बर्बाद होता है निरंतर जाता है निरंतर यानी पाप करने में जाता है महान महान हत्या करने में जाता है बड़े बड़े अनर्थ करने में जाता है झूठ खबर जात जाती बेईमानी विश्वासघात लोगों को धोखा देने में इसमें समय जाता है ये बहुत खराब चीज है पतन करने वाली चीज है भाइयों से प्रार्थना करते हैं ऐसा न करें आप थोड़ा ख्याल करें मैं एक बात कहता हूं मेरी धारणा है कि आप पाप नहीं करें तो भी आप जीते रह जाएंगे मरेंगे नहीं ये पक्की बात है और पैसा पैदा हो जाएगा लखपति करोड़पति आप नहीं बने तो हो सकता है ये मैं तो ऐसा नहीं मानता हूं आदक भी हो सकते हैं आप धन भी हो सकता है फायदा परंतु केवल पुण्य करने से आपका निर्वाह में तो कोई किंचित मात्र फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि अभी जो निर्वाह हो रहा है पूर्ण कृत कर्मों के कार्य से हो रहा है जिस कर्म से मनुष्य जन्म मिला है जात्यायिर भोगा जन्म होना उम्र होना भोग होना ये तीनों चीजें तैयार है तो मनुष्य जन्म मिला है तो निर्वाह भी होगा और इसमें सुख दुख आना जितना आएगा धनी आदमी भी आता है निर्धनी भी आता है समझदार भी आता है रेशमी भी आता है ये तो आएगा आया है आपके और दुख भी आया है सुख भी आया है अनुकूलता भी आई है प्रतिकूलता भी आई है ये तो संसार का स्वरूप है सबके आता है आप भी आता है हम लोगों में आते हैं हम लोग कोई ऐसा काम धंधा नहीं करते ये भी सुख दुख आता है अनुकूलता प्रतिकूलता आती है आप भी जीवन में आती है तो इसमें आप घबरावे नहीं अपना जीवन शुद्ध बनावे खान पान निर्मल बनावे क्रिया करने में भी संख्या मांगने में भी पाप की तरफ आप ख्याल करें जहां तक बन सके आप बचें बचावे बचने की चेष्टा करें हृदय का भाव बने बचाने बचाना हो जाए बड़ी अच्छा होगा बड़ा शुद्ध होगा बड़ी उत्तम बात होगी उस बात पर आप लोगों से प्रार्थना है कि आप समय अच्छा लगावे भगवान को याद। दो बात विशेष, भगवान को याद करना, भगवान का नाम लेना, भगवान का चिंतन करना, भगवान के तत्वों को समझना, भगवान की लीलाओं को गाना उन्हों करना, इसमें लगा है। और दूसरे दीन दुखी गरीब उनकी सेवा करो। और धनी आदमी है, पैसे वाले हैं, वे भी दुखी है, उनके हृदय में शांति नहीं है। जो अवस्था गरीब से गरीब की है वही अवस्था धनी से धनी की है। आप इधर ध्यान कम देते हैं, आपका पैसों की तरफ ध्यान है। जैसे निर्धन आदमी के जरूरत रहती है चीज भी मिलती है, इसे धनी आदमी के भी जरूरत रहती है चीज भी मिलती है। जैसे निर्धन आदमी के भगत पर खाने पीने का सामान भी ठीक तरह से नहीं मिलता है, इसलिए धनी के भी खाने पीने की सब तरह से सुविधा नहीं मिलती है। और आवश्यक रहती है ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, अमुक चीज चाहिए, ये चाहिए चाहिए की चीज बाकी रहती है धनी के, करोड़पति के, अरबपति के भी मन में रहती है। सब सहना उसी पूरी हो जाए, ऐसा मैंने नहीं देखा आज तक। अभी तक मैंने उम्र भर में कभी एक पुरुष को नहीं देखा धनी आदमी की चाहना ना हो। आप भी अध्ययन करोगे तो पता लगेगा, सहना उनके भी रहती है, अमूसी नहीं, अमूसी नहीं, अमूसी नहीं, अमूसी नहीं, यही रहेगा, यही रहेगा, अमूसी नहीं, अमूसी नहीं, अमूसी नहीं, एक एक समान अवस्था रहती है। और घाटा ज्यादा रहता है गरीब के, लाखों का घटक हुआ ही नहीं कभी, उनके लाखों का घटाओं का घाटा होता है, एक दिन में हो जाता है लाखों का घाटा। बड़ी बड़ी अभी बड़ी दुर्दशा हो रही है अभी इस जमाने में। अभी पांच सात पांच पांच दस दस पांच वर्षों में हमारे धनी आदमी अभी बड़ा बड़ा घट रहा है, बहुत विशेषता से ऐसे फंसे हुए हैं कि क्या करें, किस तरह से करें, घटा न हो हाथ की बात नहीं है। ये विदेशियों कंपनी आने से कारण से वे पहले पैसा ऐसा करते हैं, सब सस्ती चीज करेंगे, सब सस्ती करेंगे, दुनिया के बड़े भाई घाटा लग जाएगा, सब चीज करेंगे फिर करेंगे महंगी, जैसे महाराज आपको देना पड़ेगा पैसा, बिना बिना जी सही सकोगे नहीं, ऐसी दशा होगी, क्या दशा होगी अगर ये राम जी जाने। मैं कोई भविष्य बोलता नहीं, भविष्यवाणी कहता नहीं हूँ, परंतु देखता है कि इसका नतीजा बहुत खराब निकलेगा। इसमें विदेशी कंपनी आई है, एक ईस्टर्न इंडिया कंपनी आई थी, क्या दशा हुई देश की, क्या दशा हुई। अब इतनी कंपनी आई है, सब काम करती है, क्या होगा भगवान जाने। आपका पैसा जा रहा है, जोर से जा रहा है, दरिद्रता आपकी आ रही है, दुख हो रहा है, आप सोचते नहीं है। भगवान की तरफ आप चले, आप बड़े भारी धनी हो सकते हैं, बड़े भारी मौज हो सकती है, बड़ी मस्ती आ सकती है। वो धन के धन के अधीन नहीं है, जो पारमार्थिक मस्ती है वो धन के अधीन नहीं है। एक कोड़ी आपके पास न हो तो भी आपकी इतनी मस्ती इतना आनंद रहेगा, करोड़पति राजपति खरबपति भी आकर आपके चरणों में आकर शांति का लाभ करेंगे। ऐसी शांति आपकी हो सकती है, पैसों का अधीन नहीं है वो चीज, पारमार्थिक चीज पैसों का अधीन नहीं है। दो काम माने कहे, दो काम तत्परता से करें, किसी को कष्ट न पहुंचे तो आप ऐसे विलक्षण हो सकते हो। इसमें कोई संदेह नहीं है, हमारे इसमें संशय नहीं है, होगा कि नहीं होगा संदेह नहीं है। आप उद्योग करते हैं इससे आप धनी हो जाए इसे पता नहीं है, कठिन है काम, बहुत कठिन है, इसे शांति मिलेगी नहीं। लखपति अरबपति खरबपति भी हो जाएंगे तो शांति मिल जाएगी नहीं है, रात में नींद नहीं सही ऐसी बात नहीं है। ये झांका ढूंढने वाले आदमी फुटपाथ पर पड़ रहे होते हैं, नींद आती है गहरी। धनी आदमी अच्छे से अच्छे आदमी उन्हों पर फोन लगा देता है, हलो हलो हो रहे हैं, नींद सोचते नहीं सीखते हैं, भगत पर रोटी नहीं खा सकते, भगत बोला सो नहीं सकते, नींद नहीं ले सकते, गोली लेने से नींद आती है, नींद नहीं ले सकते, इतना दुख गरीबों को नहीं है, ऐसी संता गरीबों को नहीं है। गरीब के पीढ़ियों में 10-15 पीढ़ी में भी लाख रुपए घटा नहीं लगा, उनका लाख काल करोड़ों करोड़ों घटा हो जाता है। तो बहुत जल्दी जल्दी कितनी आफत आती है वो भी नहीं जाने, दूसरा जान नहीं सकता, उनके दुख को कौन जाने, कैसे पहचान है। और बदलना बदलना से मेरे क्या धर्मात्मा बन जाए आप, तो मतलब आपने बहुत आनंद हो जाए, विशेष आनंद हो जाए, शांति रहे। पैसों के अधीन आपकी शांति नहीं रहेगी, आपकी शांति स्वतंत्र होगी। अभी पैसों के अधीन है, पदार्थों के अधीन है, तो अधीन शांति नहीं रहेगी, स्वतंत्र शांति होगी, स्वतंत्र आनंद होगा, स्वतंत्र दृष्टिता होगी, अनुभूतता होगी, आपने खुद में आप मालूम बल हो इससे हो। तो इस वास्ते कृपा करके कृपानाथ थोड़ा सच्चे हृदय की तरफ ध्यान दें, सच्चाई की तरफ ख्याल करें, बहुत फायदा होगा, लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। थोड़ा आरंभ में कठिन, थोड़ा सा कठिन होगा, यद अग्रे दुष्मे और परिणाम तत्सु सात्विक प्रबोधन, सात्विक सुख के लक्षण बताए हैं। पहले आरंभ में जहर की तरह हो रहा है, फिर अमृत की तरह होता है, और विषम जी संयोग से आरंभ में आनंद की तरह होता है, परंतु फिर जहर की तरह होता है। ऐसे जो मोह आत्मक है, जिसमें पहले पीछे कुछ दुख नहीं, मोह मोह में पड़ गए थे, ऐसा भी सुख होता है। जो राजसी सुख में लोग ज्यादा फंसे हुए हैं, और सात्विक सुख है उसमें आरंभ में कठिन होता है। मैंने विचार किया इस लोग पर, तो मेरे समझ में बात कम आई। आप लोग कृपा करें तो बड़ी बड़ी भैया बनता हो, यह तो दबरे दुष्ण पारमार्थिक चीजों में दुष्णी तरह पहले लगता। मैंने विचार किया, सोचा तो बोल बस बात सुन आई कि जो सात्विक पने में सुख होता है, राजसी और तामसी वृत्तियां है उनको छोड़ने में सुख दुख होता है, वो दुख है। वास्तव में सात्विक सुख में पहले जहर होते हुए ऐसा नहीं है, किंतु राजसी सुख छोड़ते हैं उसमें दुख मालूम होता है, ऐसे मालूम हुआ। सात्विक में सुख में आरंभ में जहर की तरह कैसे होगा, वो तो आनंद में ही आनंद देने वाला होता है, परंतु विशेष वैराग्य होने से, वैराग्य नहीं होने के कारण से दुख होता है। तो राज आसक्ति के कारण से दुख होता है, सात्विक सुख में जहर की तरह ऐसा नहीं है। पर भगवान तो लिखा है ऐसा, ये तो दगरे विष्णु परिणाम अमित हूँ तत्स्वरूप सात्विक प्रवर्तन आत्म बुद्धि प्रसाद जन ऐसा लिखा है। तो इस वास्ते पहले जहर की तरह हो तो भाई ऐसा आपको लगता हो तो थोड़ा सहलो सहलो। कोई काम करते हैं, विद्या पढ़ते हैं, पढ़ने पढ़ाई में कष्ट होता है, वो कष्ट मैं जानता हूँ ऐसा होता है, परंतु वो फिर कष्ट नहीं होता, फिर आनंद में परिणत हो जाता है, मौत होती है। पहले उसमें दुख लगता है पढ़ाई में, वैसा दुख नहीं रहता, अगाड़ी अगाड़ी शांति मिलती है। अगर वो दुख होगा हुआ भी उस बालक अवस्था में देश समझी से दुख होता है। हम वो याद एक दिन याद है कि एक छत पर बैठा हुआ लघुगुंडी भोंक रहा था, याद कर रहा था, एक चिड़िया आई बैठी और पैर से चट उड़ गई। तो मैंने देखा कि ये बड़ी स्वतंत्र है, मर्जी से उड़ जाए, मर्जी से बैठ जाए, मर्जी जान बैठ जाए, हम बड़े परतंत्र पराधीन है, ये पढ़ना पड़ता है, करना पड़ता है, ऐसा मेरे मन में आई। तो आपको कानून पढ़ाई में दुख मालूम देता है, परंतु आज विचार करते हैं तो दुख भूलता का अंश है, वो दुख नहीं है। उसमें दुख नहीं होते हुए कैद की तरह हम बैठे हैं, कैदी आदमी जो बैठे हैं, स्वयं खून नहीं भेजते, जब मन जल्दी छा नहीं सकते, मर्जी ऐसा कर नहीं सकते, ऐसा दुख एक होता है, परंतु वो दुख दुख नहीं है। अगर वो भी होता है तो बालक पढ़ने में बेसमझी से होता है। पढ़ाई में आज भी वे अक्सर पढ़े थे तो आप भी सुन नहीं देते, यार मैं भी सुनाने के लिए उद्यत हूँ, तो आदमी याद है फायदे की बात है, खेल कूद में क्या होता, उसमें क्या मिलता बताओ, परंतु मूलता से ऐसा लगता है। तो ऐसे दुख है नहीं, साधु शुरू में ऐसा दुख नहीं है, पर वह भी ऐसा मालूम होता है, दुख होता है, परंतु सज्जनों परिणाम इसका बड़ा बड़ा अच्छा होता है, परिणाम बहुत सुंदर होता है, बड़ा आनंद होता है। मैं अपना जब विचार करता हूँ तो बहुत आनंद है, बहुत विलक्षण है, बड़े आनंद रहता है, इसमें संदेह नहीं है। मनुष्य जानता है तो जानना ही जानता ही चला जाता है। मेरे को जानने के विषय में विचार हुआ है तो बारूक पने से डर लगा हूं। अब आदमी नई नई बातें विलक्षण विलक्षण बातें आती है, साधक संजीवनी पढ़ करके बहुत सो के पत्र आते हैं, बहुत से भाई मिलते हैं तो कहते गीता की टीका बहुत अच्छी है, हमारी बड़े शांति में अपना अपना अनुभव बताया। एक माता जी ने बात कही कि मेरी लड़की की शादी थी, उस शादी में एक सज्जन ने हमारे घी का कसूर सवाल कनस्तर, तो आजकल कनस्तर में घी काफी होता है, वो सुना लिया तो मन बड़ा खराब हुआ, बोलना नहीं कभी चलना नहीं, हर शायद बड़ा खराब है। वो सारी सजीवी पढ़ी, पढ़ने के बाद विचार गए चुराया तो उसने चोरी की, मैंने तो पाप किया नहीं, अन्याय तो किया उसने किया, हमने क्या अन्याय किया, हम दुखी हो गए। उसको बुलाया घर पर, बुलाया भोजन कराया, राजी किया उसको। तो ये विचार हुआ मन में साधक संजीवनी पढ़ने से, ऐसे लोगों ने सुनाया बड़ी अच्छी खुशी है, और उसी ऊपर बड़े विचार कही जबर लिखी है बात है, तो वही बड़ी अच्छी बात है, उत्तम बात है, श्रेष्ठ बात है, जो संतोषजनक है। कला उसमें लिखने वाले सज्जन ने यह कहा कि पहले वाले विवेचन में फीका लगता है, अभी जो लिखा है उसके सामने ये जादन यही कहने लगा, बता दिख रहा है सामने, कहते हैं वो विवेचन फीका फीका लगता है, ऐसा पता लगा रहा है। अब ऐसी ऐसी अच्छी बातें हैं, आप समझो कितने आनंद की बात है। लिखने वाला स्वयं कहता है कि वो बात फीकी लगती है, ऐसी ऐसी बातें हैं, इतना मिठास, इतना आनंद, इतना आनंद। और बिना कोड़ी पैसे और नया पैसे मिलते हैं, आनंद मिलते हैं, ये भाग्य अनुसार है। तीन बातें होती है उसमें, लगन भी पैसे भी हो और उद्योग भी किया जाए और भाग्य साथ दे, तीन भाग्य साथ दे तो पैसे मिलते हैं, ये तो उद्योग किया जाए नहीं जाते घाटा, पैदा होती नहीं भी होती, ज्यादा भी हो जाए कम भी हो जाए नुकसान हो जाए, और इस मालिक में नुकसान होता ही नहीं, पैदा इसमें खेल ही नहीं, पैदा मदद देते ही नहीं, आनंद ही आनंद, शांति शांति आनंद ही आनंद है। बातों प्राप्त होता है वो भी तपस्या में भर्ती हो जाता है, कष्ट है वो भी तपस्या में भर्ती हो जाता है। जैसे गीता में मन प्रसाद में तो मन की प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता तपस्या है, तपस्या भी आनंद है, हरदम प्रसन्न रहो, हरदम राजी रहो, ये मन की तपस्या है, बड़े सुंदर प्रसाद मन प्रसाद सौम्य तो बहुत मात्र में लग रहे भाव शिव शुद्धि भाव शुद्ध को, तब वो मानस मुझसे नहीं मानस तप है, तो आनंद रहता है, तपस्या है आनंद है। तपस्या में भूख प्यास सहनी पड़ती है, कठिनता होती है, और इसी तपस्या में आनंद है। तो ऐसा विलक्षण आनंद है वो आप ले सकते हैं, सब जितने भाई उस सब ले सकते हैं। ऐसे अभी मैं भाग्य में नहीं मिल गया, पैसा भाग्य में नहीं मिलता, मान भाग्य में नहीं मिलता, बधाई भाग्य में नहीं मिलती, निरंतर भाग्य में नहीं मिलती, संसार की अनुकूलता भाग्य में नहीं मिलती, संसार स्त्री पुत्र आदि का सुख भी भाग्य में नहीं मिलता, सब में भाग्य प्रदान करता है। और पारमार्थिक में भाग्य की जरूरत क्यों मात्र थी, नया उद्योग है, नया भाग मिलेगा, नया सुख मिलेगा, जो आपने लिखा हुआ नहीं है ऐसा अलग सुख लक्ष्य सुख आपको मिलेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। कर्म का रहस्य आप जानना चाहते हो, 18वें अध्याय का 12वां श्लोक है, उसी व्याख्या साधु से दुनिया पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो, कर्मों का फल कहाँ कहाँ है, कितना कितना कैसे कर्मों का फल होता है, उसी पारमार्थ के बारे में कर्मों की जरूरत नहीं है। आध्यात्मिक फल आपको जबरदस्ती मिलेगा, आप साथ मिलेगा, बाकी जरूरत नहीं है उसमें। नया काम है एकदम, नया सुख है एकदम, नया काम, इसमें संदेह नहीं है, निसंदेह बातें हैं। कर्मों के विषय में बार बार श्लोक आप कृपा करके देखें, अगर विचार हो तो देखें, नहीं तो जैसी आपकी मर्जी। मेरी प्रार्थना है कि कर्मों का रहस्य आप जानना चाहते हैं तो समझो वो पुस्तक अलग भी है, कर्म का रहस्य एक पुस्तक ली है, वो बार बार अध्याय पूरा पूरा अलग दे जाए एक पुस्तक में, कि सारे संजीव ने खरीदे कम से कम एक पुस्तक खरीदे कर्म का रहस्य, कर्म करते हैं उसमें प्राप्त क्या होता है, निर्माण क्या होता है, संचित क्या होता है, सुख कैसे होता है, मन में दुखी कैसे होता है, कैसे कैसे कर्मों का फल होता है, ये बातें खोल करके लिखिए। ज्यादा बड़ी नहीं, काफी काफी विषय लिखा है, तो आप देखिए उन बातों को फल आ रहा था। आप लोगों को गीता पढ़ने का समय नहीं मिलता, ताश सौ पर खेल तमाशा। एक बात एक कहने का थोड़ा संकोच होता, मैं कह देता हूँ, आप लोगों को रविवार को छुट्टी मिलती है, हमारे को छुट्टी नहीं मिलती है। आप बताओ 12 महीना में हमारे छुट्टी का दिन कितना मिलता है? आज ये लोगों को छुट्टी 1.5 महीना 2 महीना 2.5 महीना छुट्टी मिलती है, और 7 दिनों से 1 दिन उनको मिलता है खुला। हम लोगों के सत्संग करने का अगर काम करे तो रविवार को दिन ज्यादा होता है, और दिनों की अपेक्षा भी अधिक समय देना पड़ता है, और छुट्टी खुदा खुला नहीं मिल रहा, छुट्टी है नहीं। पर छुट्टी न होने में भी एक छुट्टी से विशेष आनंद मिलता है, छुट्टी में आनंद में रहे उसकी अपेक्षा विशेष मिलता है। छुट्टी में बर्बाद होता है, अपने समय बर्बाद होता है, हमारा समय बर्बाद नहीं होता। हमारे समय जहाँ सज्जन आप लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो आप लोगों के संग से हमारा समय सार्थक होता है। आप लोगों के बिना हम नींद ले लेते हैं, समय खो देते हैं, परंतु तो आप लोग अगर बैठ जाए हम कैसे नींद में। सत्संग में आप आवे ना आवे, एक दिन आवे एक दिन में आवे, मर्जी आवे जिस आवे मर्जी आवे आए देख जाए, परंतु हमारे को तो बंद कराना ही पड़ता है समय से पहले। आज देरी हुई तो लाने वालों ने देरी कर ली, हमारी तरफ से देरी करने का मन नहीं था, 7-8 मिनट देरी हुई, हमारे दुख हुआ था सब विचार, हमें क्या पता कहीं दूर जाना है क्या ले जाना है। हमें मैं करता नहीं हूँ ऐसी देरी, करता नहीं हूँ ऐसी, अपने बस में चलते हुए नहीं करता हूँ, तो आज भी दुख हुआ देरी हुई, अब लाए नहीं लीजिए भी नहीं, अब क्या करें बताओ, हम क्या करें कैसे करें आप लोग बताओ, उपाय नहीं हमारे पास में, नहीं तो इतनी देरी मैं करता नहीं हूँ। तो मेरे को तैयार होना ही पड़ता है सत्संग में व्याख्यान का, जब समय दें तो आप स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, आप विचार करो, मेरे को आना ही पड़ता है, महाराज आ गए केंद्र करने आ गए, आपका समय बर्बाद नहीं हुआ, हमारा समय तो जरूर हुआ देरी रहेगी, परंतु आपका समय बर्बाद नहीं हुआ। आपको कीर्तन होता है, सत्संग होती है, आपको जुट रही कम, आपके लिए वो खराबी नहीं हुई। तो समय है ये ख्याल रखे आप, बहुत कीमती है। अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा वे आपके बस में हो सकते हैं, ऊंट बंदरी बैठ बंदरी ऐसे भगवानों कह सकते हो, भगवान आपके सामने नाच सकते हैं, इतना समय कीमती मुझ जन्म का है और किस में लगा रहे हो आप, किस में लगा रहे हो, ये सोचो कितना बर्बाद हो रहा समय। असली धन आपके पास मिला हुआ है, वो धन आपका कितना बर्बाद हो रहा है। अगर सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो आपकी उन्नति लोग में होगी, पैसा तो मिले न मिले दोनों बातें होगी, और पारमार्थिक में उन्नति जरूर होगी, उसमें घटा लगेगी नहीं। भगते कसर कटो थे जाने जिसमे नफा घरा है नहीं हान ये हानि नहीं होती, नुकसान नहीं होता इसमें, लाभ ही लाभ कोई लाभ ही आपको जितना करोगे लाभ होगा, हानि नहीं हो कोई। जैसे धन की हानि भी होती है, लाभ भी होता है, महिमा भी होती है, निंदा भी होती है, आदर भी होता है, व्यवहार भी होता है, सुख भी होता है, दुख भी होता है, ये दो चीजें होती है। और परमार्थ में सरस्वत तो है, लाभ ही लाभ है, हानि उसमें है ही नहीं, सदा ही लाभ ही लाभ, पूरा लाभ। ऐसे लाभ का समय है आपका लग जाए, कितनी बढ़िया हो जाए, कितना काम उत्तम हो जाए, कितना श्रेष्ठ काम हो जाए आपका। पर आप स्वयं ध्यान दें तब तो, आप ध्यान ही नहीं देते, इन तरह ख्याल ही नहीं करते, हम क्या करें बताओ, हम कह सकते और क्या करें बताओ, हम और क्या करें, आपको बता सकते हैं, कह सकते हैं, सुना सकते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे चलो, ऐसे चलो, आप चलते हो तैयार नहीं। प्रार्थना करते आप लोगों से, अब इतना बड़ा शहर है जिसमें कितने आदमी है, कितनी जगह खाली पड़ी है, आपने जितने समय जगह रोकी है उतने में कितनी खाली पड़ी है, इस विजय का शाग क्या भी नहीं मिलते। ये एक काम दूसरों का है, ये हमारे नहीं है, एक काम और का है, अरे मनुष्य मात्र का है, मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई काम हो, मनुष्य मात्र का काम है अपनी वृद्धि करना, परमात्मा की प्राप्ति करना, कल्याण करना, कल्याण के लिए यह है। मोक्ष साधन धाम मोक्ष द्वारा पाए थे परलोक सुमारा, सो परतुक पाप ये श्री ध्वनि ध्वनि पचता काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा मुक्ति का रुझा परिमे कुंभी पाग में तुमको नरकों में जाना होगा, तुम्हें नीचे उतरना पड़ता है, नरकों में जाना था सुनने में तो कुछ सुनना पड़ता है, साधन धाम मुक्ति का द्वारा मुक्ति का रुझा है, उस दरवाजे पर आप आए हुए हो, दरवाजे सीधी सीधी जाना है, मैं नीचे उतरना है ना ऊपर चढ़ना है, सीधी सारी बात है, ऐसी बात है। तो ये समय इतना बढ़िया मिला है आपको, हमारे को मिला है, आप चर्चा करते हैं, इसमें आपको टैक्स नहीं मिलता, पैसा भी नहीं मिलता, आपको समय देना पड़ता है, वो तो क्या करें, हम कहते हैं भाई देव तो कृपा करो, आप कृपा मानेंगे, समय देना पड़ता है, पैसे खर्च नहीं होते। हाँ ये समय लगाने के लिए सब करने के लिए आपको करना पड़ा है, जो क्षमा करेंगे माफी मांग लेंगे और कौन क्या करे, हमारी तरफ से हम आपत नहीं करते, हम हमारी तरफ से कोई आपको आपत करनी नहीं पड़ती। नागौर में चातुर्मास हुआ तो नरसिंह ने आग्रह किया तो हमने स्वीकार कर दिया, शेर ने स्वीकार कर दिया, जब स्वीकार किया तो मैं पूछा नरसिंह तो क्या करेगा, तो ब्राह्मण से था कितने लोग आएंगे, सब भोजन कराना है, कितनी आवत पड़ेगी, तो चिंता मत कर, भिक्षा ले आए गांव से खा लेंगे, चतुर्मास रहेंगे तो हमारे चित्र सुनाएंगे, बैठने वाला वो शायद वे करो, मैंने बिछाना चाहिए तो बिछाना लाओ, नहीं चाहिए तो मत लाओ, अपने बातें सुनाए मौज से आनंद से, दुख चिंता ही करता है खूब आनंद से, और क्या बात है, हम एक नहीं बैठे सुनावे, अब सुनो, अब चाहे चाहिए छाया करो, भोजन चाहिए तो भोजन बनाओ, आपको चाहिए तो क्या ही करो, हमारे लिए तो गांव है, गांव में भिक्षा मांग लेने आते आते अच्छी दृश्य को दिखाते। सरदार शहर में 30-40-50 आदमी भोजन करते थे हमारी भिक्षा में, भिक्षा में गांव में भिक्षा आती है, भिक्षा आदमी भोजन करते, तो हमारा तो अनु मुक्त मिलता है, हमें क्या पता लगे, हमें पता लगती ही नहीं, और खर्चा मैंने है नहीं, फिर थोड़ा सुबह नहीं पढ़ना होना नहीं, कोई और कोई काम करना नहीं, हमारे कोई और ही काम कहा है, आप सुनो क्या खर्चा हमारे, रोटी मांग कर खा लेते हैं या माताएं दे देती है खूब आनंद से, फिर उम्मीद जाए तो सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ लगो, इसे नुकसान नहीं हुआ, केवल फायदा ही फायदा, कोरा फायदा ही फायदा, दूसरा नहीं होगा। व्यापार आदि कोई नुकसान नहीं होता, दोनों होते दोनों, इसमें दूसरी नफा ही नफा, केवल नफा ही नफा। ऐसी बात है, सच्चे हृदय से आप लग जाओ, आपकी कृपा से आपने प्रार्थना की है, अब उचित समझे जैसे आप करें, कृपा करें, हमारे पर कृपा करें, आपको बड़ा फायदा होगा, लाभ होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। धोखा नहीं देते हम आपके साथ विश्वासघात नहीं करते, आपको ठग करके और नुकसान करते वैसी बात नहीं है। आप सच्चे हृदय से लग जाओ, फायदा होगा, लाभ होगा। पहले दुख दीख तक रह के अभी संसार का मान है, बधाई है, बिजाई है, ये भी कम नहीं रहेगा, ये लोगों में ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। परंतु ये कोई लाभ लाभ नहीं है, आदर सत्कार कर दिया, लोगों ने वाह वाह कर दिया, कोई तत्व तो नहीं इसमें। भगवान में भजन में जो लाभ है, उस लाभ के सामने ये लाभ क्या है, कुछ नहीं है। इस वास्ते माता बहनों से, भाइयों से सच्चे हृदय से कहता है कि भगवानी नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, पारमार्थिक बातें करो। और एक बहुत विलक्षण बात है कि गीता प्रेस में अच्छी पुस्तक है, बड़ी सस्ती मिल रही है, बड़ी सरल भाषा में बहुत बढ़िया छपी हुई ऐसी पुस्तक मिलती है। कानपुर में गीता प्रेस की दुकान भी स्वतंत्र है, अपने स्वतंत्र है दुकान, बताते कैसी बढ़िया बात है, आपको मंगानी भी नहीं पड़ेगी। गीता प्रेस में लो, दुकानदार के भी फायदा, आप भी फायदा, गीता प्रेस में फायदा। अरे हमारे दूर बन रहे, हमारा फायदा, हमारे फायदा, क्योंकि हमारी बात आप मानोगे, हमारी बात तरफ चलोगे, हमारी फायदा है, दिनों का फायदा, आपका फायदा, गीता प्रेस में फायदा। गीता प्रेस भी चाहता है बिक्री हो जाए, ऐसी दुकान भी आपको यहाँ पर है तो बहुत आनंद की बात है। स्टॉल भी लगा दिए, स्टॉल भी लगाई है अलग से, किताब यहाँ मिल रही है, गीता प्रेस पुस्तक यहाँ भी लगी हुई है, आप खरीद सकते हो। सीधी सीधी सस्ती सस्ती बात है, आप व्यापारी लोग, आप सभी चीजें की बात नहीं है, कोरे कागज जो मिले इतने बाद में पुस्तक जल्द बंदी हुई छपी हुई पुस्तक मिलती है, कोई ऐसी बात नहीं कठिन है। आप उसे कृपा करके अपराध इस तरफ ध्यान दुर्दर्शन मत सेवन करो। पानी ठंडा पानी दिखते महाराज क्यों बने आई है, पानी ठंडा 10-10 रुपए 8-8 7-7-8-8 रुपए ठंडा पानी, बोतल के मिनरल वाटर, मिनरल वाटर 15 रुपए 15 रुपए बता रहे महाराज, 15 रुपए बोलो, कटे 12 रुपए कटे 15 रुपए 12 रुपया 15 रुपए 12 रुपया देश ज्यादा पतन की तरफ है। भाई लोग खरीदे मैंने खरीद लिया, अच्छा अच्छा अच्छा है, पेप्सी पिया, कितना नुकसान हो रहा है, क्या उसे पिए बिना हम देने जीते ही वजह से है। आपसे कमजोर नहीं है हम, आप कोई बहुत ज्यादा हो ऐसे दिख रहा नहीं, हमें चोट मिले आगे कह दिया कि मेरे समान बोल दो, मेरे समान चालो, मेरे समान काम करो, आपसे हम कमजोर रह गया, हमारे देश में एक भी नहीं है तो कमजोर है। अगर आप बता दो तो हमने से लंपी है जोर से, हमारे साधु अपनी पंक्ति में नहीं बैठा रहे, खर्च होते हैं निकाल देंगे, निकल जाए अपना आनंद तो ले लें, कैसे जोर से छोड़ जाओ बोले, ऐसा करें अच्छी तरह से करें, हमें फायदा दी तो नहीं, नुकसान ही नुकसान, सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं। शुद्ध अन्न और सेवन करने से शरीर ठीक रहता है, हमारा भी काम चलता है और आपका भी चलेगा। सच्चे हृदय से भगवान में लगो, देखो आनंद देखो, आप ये शास्त्र आपका अनुभूति करेगा, भगवान आपकी निर्मा करेंगे, संत मात्र निर्मा करेंगे, हम लोग खुश हो जाएंगे कि आपने बड़ी कृपा कर दी, बड़ी मेहरबानी करी, बड़े दिया। आप और चीजें दे करके हमारे उतने खुशी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जरूरत नहीं है, छोड़ा छोड़ी हमारा ध्यान आना ही है, हमें धन की क्या जरूरत है बताओ, उस धन दे दो तो हम क्या करें, मालूम बने में ऐसी बात थी, अब भी ऐसी है। क्या करें, पैसों करें क्या, हमारे साथ भी ये कहते हैं ये कैसे बेचने लोगों का, भाई थोड़ा आप जितना कम करो थोड़ा पैसा कुछ ले लो जो ठीक रहेगा। करेंगे क्या, बढ़िया कैसे रहे बढ़िया बेचते करेंगे क्या, पैसा कमा के करेंगे क्या, वो थोड़ा तो लो घाटा नहीं लेंगे तब लो। ये जवाब मिलता है हमें, आप कह रहे हैं पैसा क्या करेंगे, आपको होता है हमारे जवाब मिला है ये हमारे को, थोड़ा सा तो ले हो, कुछ तो कर दो चीज ठीक रहे, कि करेंगे क्या पैसा बोलो। अरब पति के भी ये बन जाएंगे पैसा क्या करेंगे, खरब पति के आदमी क्या करेंगे, हमारे साथ रहे कहते हैं अधिक करेंगे, करेंगे क्या पैसों क्या करेंगे। तो ऐसी बात है, इस वास्ते आपको आप निश्चिंत होकर सत्संग करो। लोग डरते जयपुर को एक लोग डरते डरते पीछे मांगेंगे पीछे करें, कैसे खर्च होते थे बोलता है, हमारे मुंह भी तो काम होता है। तो आप लोग कृपा कर ले और खूब उत्साह से काम करो, समय खोल रखा है। राम 8 मिनट देरी से आया तो 8 दिन पूरे हो गए, हमने सही पूरा कर दिया भाई, हमारी गलती हुई तो सुधार कर दिया। आप तो कृपा करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम अभी की राम कृष्ण राम कृष्ण कीजिए राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2056 16 अप्रैल 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से राम कृपा श्याम कृपा कानपुर में हुआ। राम